Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 6 września, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Wszystkich wita Grzesiek Est Kosiorowski. Jak zwykle będę mówił o wydarzeniach dotyczących wolności i przedsiębiorczości z ostatniego tygodnia, a nawet zahaczę o drugi tydzień, bo tydzień temu audycji nie było. Nadaję dzisiaj samotnie, gdyż Wiktor nie dotarł z powodu sabotażu ze strony Polskich Kolei Państwowych, za co poświęcę im kilka ciepłych słów. Wszystkich, którzy słuchają tej audycji o właściwej porze, czyli w poniedziałek o 20, zapraszam na czata, postaram się, żeby przynajmniej jeden z autorów audycji tam był i wyjaśniał szczegóły dotyczące newsów. Czat jest oczywiście na stronie głównej kontestacji, również na stronie głównej można znaleźć odnośnik, a raczej zakładkę do strony Tygodnia w sieci, pod zakładką Przegląd Tygodnia. Adres tej strony to radio.kontestacja.com/tydzień. Tam znajdują się wszystkie linki do informacji, o których mówiłem i do wielu, wielu innych. Także wszystkie informacje, o których opowiadam, będzie można sprawdzić i porównać moją rzetelność. Na przykład z rzetelnością dziennikarzy Panoramy. Kto słuchał Kontestacji w zeszłym tygodniu, to wie, o czym mówię. Co jeszcze? Aha, wszystkich chętnych do współpracy w tworzeniu audycji zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w tym tygodniu pisali, przesyłając cenne informacje i reporterowi Hawkerowi. Aha, oczywiście gigantyczne podziękowania dla Obławy i ludzi z Kolibra, organizatorów świetnej demonstracji antywatowej w Warszawie. Jako przedstawiciel mediów zostałem poproszony o poinformowanie, że akcja antywatowa odbędzie się również w Krakowie 19 września w niedzielę. Organizuje ją koło sympatyków VIP. Jeśli ktoś jest zainteresowany udziałem, to proszę pisać, ja zadziałam jako skrzynka kontaktowa. To już chyba wszystko, nie będę streszczał nadchodzącego odcinka, bo jest tego bardzo dużo. I odcinek jest rzadkiej urody, więc już lecimy z tym koksem i zaczynamy. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. To może nie jest najważniejsza wiadomość ostatniego czasu, ale skoro już zacząłem mówić o PKP, to powiem, co mam do powiedzenia. Otóż portal onet.pl opublikował wyniki badań Gazety Wyborczej, z których wynika, że łączne spóźnienie pociągów w Polsce w pierwszej połowie tego roku wyniosło 5 lat i miesiąc. Z ponad 715 tysięcy uruchomionych pociągów pasażerskich, niemal co trzeci był spóźniony. Opinia PKP Intercity oraz PKP Przewozów Regionalnych jest następująca. Winę za to ponoszą głównie remonty torów. Z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe twierdzą, że w ubiegłym roku prawie połowa spóźnień była z winy przewoźników kolejowych. Oczywiście wszystkie wspomniane spółki należą do państwa i wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym jest to, że możemy je dotować jakimiś nędznymi 2 miliardami złotych rocznie. Czyż to nie piękne? A przy okazji portal Wirtualna Polska za pulsem biznesu poinformował, że z 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych w Polsce 1,5 tysiąca jest w tak fatalnym stanie, że od grudnia wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, czyli sprawny rowerzysta będzie generalnie wyprzedzał tam pociągi. Tu w ramach efektywności działania spółki państwowej można powiedzieć, że 95% ruchu kolejowego odbywa się na 12 spośród 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych. PKP PLK, odpowiedzialna za stan torów, otrzymuje z budżetu 1 miliard złotych rocznie. Kontestacja. No dobra, z PKP można trochę pożartować. Teraz sprawa, która nie jest śmieszna, jest poważna, choć zakończyła się w miarę dobrze. Otóż jak w zeszłym tygodniu poinformowało kilka portali, m.in. TVP Info, sukcesem zakończyły się 2 lata walki państwa Dzikowiczów o syna odebranego przez sąd z powodu rzekomych odchyleń psychicznych matki. Świat 11-letniego chłopca legł w gruzach, kiedy legnicki sąd ograniczył jego rodzicom prawa rodzicielskie, gdyż opiekuńczy sąsiedzi donieśli, że mama Pawła doznaje objawień religijnych. Kobieta jest głęboko religijna i od 11 roku życia ma wizje niedostępne dla innych ludzi. Było to jedną podstawą wyroku, gdyż chłopiec miał ponadprzeciętne warunki życia, jego ojciec pracował w hucie, nie było żadnych patologii, nie było pijaństwa, dziecko było zadbane. Mimo to sąd, jak na polskie warunki, zadziałał z niezwykłą sprawnością. Zamiast przydzielenia kuratora, wszczęto postępowanie o pozbawienie Dzikowiczów władzy rodzicielskiej. Pierwsza rozprawa odbyła się w październiku 2007, a w lipcu 2008 roku do drzwi Dzikowiczów zapukał kurator w asyście dwóch policjantów i Paweł został zabrany do pogotowia opiekuńczego, mimo że w sprawie nie zapadł jeszcze żaden wyrok. Na podstawie opinii biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Głogowie, sąd 14 listopada 2008 roku zawiesił władzę rodzicielską Dzikowiczów nad Pawłem. Sędzia Paweł Pratkowiecki, rzecznik Sądu Okręgowego w Legnicy, mówił: sąd kierował się tylko i wyłącznie dobrem dziecka. Zawieszenie władzy rodzicielskiej jest jednak czasowe. Jeśli państwo Dzikowiczowie poddadzą się terapii i ustanie przyczyna, którą kierował się sąd, zawieszając ich władzę, chłopiec wróci do domu. Dzikowiczowie, by odzyskać syna, poddali się terapii rodzinnej. Prowadziła ją psycholog Dorota Hawrysz, która mówiła: doszło do straszliwego błędu. Kompletnie nie rozumiem działań sądu. Jestem na 200% pewna, że państwo Dzikowiczowie to zdrowe psychicznie osoby. Są nieco nadopiekuńczy i przewrażliwieni na punkcie syna, ale to nie stanowi podstawy do ograniczenia praw rodzicielskich. Gdyby sądy kierowały się takimi kryteriami, trzeba by odebrać dzieci połowie rodzin w Polsce. Istotnie, zachowanie pani Dzikowicz odbiega od standardów, ale to z pewnością nie jest choroba psychiczna. Rodzina jest w pełni wydolna wychowawczo, umieszczenie Pawła w pogotowiu jest kompletnym nieporozumieniem. To zdolny, kontaktowy chłopczyk. On cierpi, nie wie, dlaczego musiał opuścić rodziców. To przeżycie może negatywnie zaważyć na jego rozwoju emocjonalnym i społecznym. Podobną opinię wydali też biegli sądowi ze Środy Śląskiej, psychiatra Anita Glińska i psycholog Dariusz Wilbik ze specjalistycznej poradni psychiatryczno-pedagogicznej. Cytuję. Po przeprowadzeniu badań stanu psychicznego Renaty i Piotra Dzikowiczów stwierdzamy, że nie ujawniają objawów psychotycznych i są w stanie wywiązywać się z opieki nad swoim dzieckiem. Z badania nie wynika, by stanowili rodzinę dysfunkcyjną, a jedynie to, że mają problemy, które nie odbiegają od tych obecnych w wielu rodzinach w Polsce. Pani Renata jest osobą głęboko religijną, co jednak nie jest objawem choroby psychicznej. To napisali w opinii dla sądu. Dlaczego opinia pseudospecjalistów z Głogowa była zupełnie inna, nigdy się nie dowiemy, gdyż biegli, którzy ją wydali, odmówili komentarza. Paweł mógł się widywać z rodzicami przez 2 godziny dziennie. Dziennikarzom Onetu nie chciał opowiadać o życiu w pogotowiu opiekuńczym. Nie mam tam kolegów, zabawek też lepiej nie przynosić, bo kradną, chcę być z rodzicami. Renata Dzikowicz twierdzi, że objawieniami nigdy się nie chwaliła, tylko poinformowała o nich kurię. Kościół katolicki ocenił je jako tak zwane objawienia prywatne. Nie niosły one żadnego przesłania publicznego. O ile dla urzędników skierowanie malca do domu dziecka było jedną szybką decyzją, to starania o jego powrót trwały całe 2 lata. Paweł przez ten czas tułał się po różnych placówkach opiekuńczych. 2-letnia tułaczka i brak rodzinnego domu może się okazać traumą na całe życie. Paweł wrócił do rodziców dopiero po interwencji Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Żaden z artykułów nie wspomina, czy odpowiedzialni urzędnicy zostaną ukarani. A warto przypomnieć, że obowiązujące od tego miesiąca przepisy dają większe uprawnienia opiece społecznej i policji. Teraz, bez decyzji sądu, funkcjonariusze mogą odbierać dzieci rodzinom. Stąd pytanie, czy takich dramatów jak Pawła nie będzie więcej. Ja dodam od siebie, że cieszę się teraz, że nie mam dzieci, bo ja też mam taką jedną wizję, że wolny rynek, czy ogólnie wolność, to tak zasadniczo są dobre, a ta wizja mogłaby się sądowi wydać objawem zaburzenia psychicznego. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Kolejne wiadomości z obszaru, na którym nam nie jest do śmiechu. Chodzi oczywiście o system ubezpieczeń społecznych, konkretnie o polski system emerytalny. Informacje podam za portalami wyborcza.pl, Dziennik Polski oraz Wirtualna Polska. Otóż zapowiadanej rewolucji w emeryturach nie będzie. Premier Donald Tusk wyrzucił na szczęście do kosza szkodliwe propozycje minister pracy Jolanty Fedak, która chciała m.in. obniżyć składkę do funduszy emerytalnych tylko po to, żeby przerzucić ją do zakładu utylizacji szmalu. Polski nie stać na rewolucyjne zmiany w systemie emerytalnym, tłumaczy Tusk. Okazało się zatem, że kilkanaście miesięcy pracy nad przygotowaniem reformy było czasem zmarnowanym. No dobra, nie całkiem, bo zmiany będą, tylko inne. Przedstawię teraz szczegóły projektu reformy systemu emerytalnego przygotowanego dla szefa doradców premiera Michała Boniego przez zespół profesora Marka Góry, jednego z twórców reformy emerytalnej z 1999 roku. Pierwsza i najważniejsza zmiana to jest ta, że OFE w ogóle znikną. Twórcy projektu reformy chcą, żeby nasze emerytalne oszczędności były docelowo inwestowane przez dwa subfundusze, dynamiczny i przedemerytalny. Pierwszy, dynamiczny, mógłby inwestować w akcje giełdowych spółek do 85% środków. To byłaby szansa na większe zyski i trafiałyby do niego osoby rozpoczynające pracę. Kiedy ofiary systemu ukończą 55 lat, zgromadzone w subfunduszu dynamicznym środki będą przenoszone stopniowo co kwartał do bezpiecznego w subfunduszu przedemerytalnego. Na wniosek klienta możliwe będzie przyspieszenie lub opóźnienie tego procesu o 5 lat. Subfundusz przedemerytalny będzie mógł inwestować w akcje maksymalnie 15% środków, za resztę kupi, uwaga, dowcip, bezpieczne obligacje. Osoby, które dzisiaj są w otwartych funduszach emerytalnych, przeniosą swoje pieniądze do tymczasowego subfunduszu zwanego B i te pieniądze będą potem stopniowo przenoszone do dwóch pozostałych subfunduszy. Powstania tych subfunduszy chcieli już twórcy reformy emerytalnej z 1999 roku, miały one powstać jeszcze w 2005 roku, ale żadna z ekip rządzących nie przygotowała wtedy odpowiednich przepisów. W międzyczasie wprowadziły je Węgry, Szwecja, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Zmieni się też sposób oceniania wyników inwestycyjnych. Każdy subfundusz będzie oceniany osobno na podstawie tzw. referencyjnej stopy zwrotu. Kolejna, raczej pozytywna zmiana. Subfundusz dynamiczny będzie mógł inwestować więcej pieniędzy za granicą. Dzięki łaskawości naszych prawodawców limit ma wzrosnąć do nawet 15%. Przypominam, że OFE mogły za granicą inwestować tylko 5% otrzymanych pieniędzy. Głównym powodem tej zmiany jest fakt, że Komisja Europejska poskarżyła się już na polski rząd do Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego za uniemożliwianie naszym towarzystwom emerytalnym inwestowania w innych krajach Unii. Jako że system do tej pory ewidentnie nie działał, trzeba było znaleźć jakieś kozły ofiarne. Wedle gazety są nimi akwizytorzy funduszy emerytalnych, którzy podobno zamiast edukować przyszłych emerytów, często wprowadzają ich w błąd, żeby zgarnąć wysokie prowizje. W ich kwestii zespół profesora Góry przedstawia trzy scenariusze. Pierwszy zakłada całkowity zakaz akwizycji. Drugi zakazuje akwizytorom przenoszenia ludzi z jednego w subfunduszu do drugiego. A w trzecim wszystko zostaje pod staremu, z tą różnicą, że każdy z akwizytorów musi dać do podpisania swojemu klientowi formularz, na którym byłaby informacja o wynikach wszystkich subfunduszy. Jak widać, wiele się musiało zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Po staremu w sensie, że nadal pieniądze przyszłych emerytów nie należą do nich, tylko są marnowane w państwowym systemie. Premier Tusk, jak dobry car Batiuszka, nie ograniczył się do narad na wysokim szczeblu, ale wyszedł też do ludu. No, może nie do ludu, do prezesów otwartych funduszy emerytalnych. No i po ojcowsku ich skarcił. Wydaje się rzeczą bezdyskusyjną, że trzeba szukać sposobu obniżenia prowizji, jaką pobierają OFE, ostrzegał. Podkreślił też, że bezpieczeństwo funkcjonowania OFE musi przełożyć się na bezpieczeństwo i satysfakcję klientów, czyli przyszłych emerytów w stopniu znacznie większym niż do tej pory. Konkluzja spotkania była wielce zaskakująca. Otwarte fundusze emerytalne muszą poprawić efektywność. Uzgodniono, że do połowy września OFE same przedstawią propozycje projektów ustaw gwarantujących poprawę efektywności. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia. Ustalenia konferencji, delikatnie mówiąc, nie wywołały entuzjazmu u liczących się ekonomistów. Zdaniem Andrzeja Sadowskiego, wiceprezesa Centrum imienia Adama Smyfa, spotkanie nie miało charakteru merytorycznego, a w trakcie dyskusji nie zaproponowano żadnych zmian. To jest niebywałe, niespotykane i szkodliwe, by zainteresowani sami mieli przedstawiać propozycje zmian, które mają usprawnić ich funkcjonowanie, powiedział Andrzej Sadowski. W jego ocenie taktyka rządu to celowe granie na czas. Nikt nawet podczas spotkania nie wspomniał o wprowadzeniu dobrowolności przystępowania do OFE. Dopiero wówczas może dojść do rzeczywistej konkurencji między funduszami. to, co miało wczoraj miejsce, to próba rozpowszechniania ciemnoty ekonomicznej w naszym społeczeństwie. W tym czasie Mirosława Boryczka, członek zarządu ZUS-u do spraw ekonomiczno-finansowych, przyznała w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną, żeby wypłacić listopadowe i grudniowe emerytury, ZUS musi pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy. Poinformowała, że obecne zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu kredytów wynosi 1,5 miliarda złotych, w planie finansowym zaś przyjęto, że zadłużenie może sięgnąć 4 miliardów złotych. Skąd ZUS weźmie brakujące miliardy? W grę wchodzi kredyt w banku lub pożyczka z budżetu państwa. Decyzja zapadnie po przeprowadzeniu analizy, które rozwiązanie będzie korzystniejsze dla całego sektora finansów publicznych. Stało się to już po awizowanej wcześniej przeze mnie decyzji rządu na temat przesunięcia 7,5 miliarda złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A poza tym wszyscy zdrowi i zadowoleni. Wolność, wolność, wolność, wolność. Wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A teraz czas na temat, na myśl, o którym każdy prawdziwy socjalista ślini się niczym człowiek umierający z głodu na widok soczystego steku. Chodzi oczywiście o podatki. Zacznę od sympatycznego artykułu z Newsweeka, którego autor próbował wyliczyć wszystkie podatki, ale zmęczył się w trakcie. Wykaz najpopularniejszych, ja może zacznę tą wyliczankę. Podatek dochodowy, opłaty na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, podatek akcyzowy, m.in. za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, podatek belki, podatek obrotowy, amortyzacja, podatek od psa, abonament RTV, podatek drogowy w cenie paliw, podatek unijny, corocznie Polska płaci składki, opłaty notarialne, opłaty sądowe, np. zaświadczenie o niekaralności, opłaty skarbowe, opłaty za parkowanie samochodu pod urzędem skarbowym, urzędem miasta, sądami, szpitalami itd., podatek od spadków i darowizn, podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, osobny podatek za garaż i piwnicę, opłata raz na 20 lat za groby bliskich na cmentarzu, opłata za prawo jazdy, za dowód rejestracyjny itd., opłata uzdrowiskowa, opłata paszportowa, VAT, w tym miejscu autor się zmęczył. Ja tylko dodam, że podatek drogowy to nie jest dokładne sformułowanie, bo to się dzieli na akcyzę, która jest faktycznie w cenie paliw i również będącą w cenie paliw, tak zwaną opłatę paliwową. A autor zapomniał powiedzieć o ważnym podatku, jakim jest inflacja. No, ale mamy w końcu liberalny rząd, który takie patologie naprawia. O VAT-cie ogólnym mówiłem, teraz czas na różne VAT-y szczegółowe. Protest kontestacji Kolibra nie był jedynym, który odbył się w Warszawie. Z okazji Światowego Dnia Czytania Komiksów w Miejscach Publicznych, wow, co za święto, miłośnicy komiksów zorganizowali demonstrację pod Sejmem, wyrażając niezadowolenie z racji wprowadzenia wyższego podatku VAT na książki. W tej chwili podatek VAT jest zerowy, od nowego roku będzie 5 lub 8%. Informacja za portalem gazeta.pl. Z kolei Rzeczpospolita informuje, że od stycznia 2011 roku ma zniknąć ulga na materiały budowlane. Dziś Polacy, którzy budują dom czy remontują mieszkanie, mogą liczyć na zwrot części podatku VAT zawartego w cenie towarów. Chodzi o różnicę pomiędzy stawką 7% obowiązującą przed wejściem Polski do Unii, a stawką 22% wprowadzoną w 2004 roku. Resort infrastruktury chce znieść taką możliwość, a uzyskane pieniądze chce skierować na wsparcie budownictwa społecznego. Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury, mówi: w ciągu roku z kasy państwa około miliarda złotych oddaje się podatnikom, którzy kupili materiały budowlane. To straszne, nie? Zaproponowaliśmy, aby te pieniądze zostały przekierowane tam, gdzie są bardziej potrzebne. Z kolei portal interia.pl informuje, że Stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej zasugerowało wprowadzenie stawki VAT na usługi zdrowotne. Do tej pory zwolnione z tego podatku. Cóż, fiskus się ucieszy, my mniej. Kolejna informacja z portalu interia.pl dowodzi, że jeśli chodzi o podatki, rząd z opozycją potrafią pójść na kompromis. Ostatnio w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało zamiast podwyżki VAT-u nowy podatek od banków. Pomijam idiotyzm stwierdzenia szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, że propozycja jego klubu nie sięga do kieszeni Polaków, bo to zbyt oczywiste, żeby się nad tym pastwić. Ale godny uwagi jest kompromis, na jaki właśnie rząd poszedł z opozycją. Otóż takim właśnie rozwiązaniem będzie wprowadzenie zarówno podatku bankowego, jak i VAT-u. Premier Donald Tusk powiedział: w ciągu 2 tygodni Rada Ministrów będzie gotowa przedstawić propozycję ustawy wprowadzającej pewną formę podatku bankowego. Należy spodziewać się propozycji powściągliwych i umiarkowanych, uspokajał premier. Słuchacie kontestacji. Żeby uzupełnić najnowsze informacje o podatkach, warto wspomnieć o nowym podatku od rybek akwariowych, o którym pisze portal niezależna.pl, oraz o tym, że od 1 września quady, meleksy i skutery śnieżne są obłożone akcyzą tak samo jak samochody osobowe, o czym poinformował portal moto.pl. Na koniec zarekomenduję do przeczytania plan ratunkowy dla finansów publicznych przygotowany przez Centrum imienia Adama Smitha. Nie jest ten plan bardzo wolnościowy, ale tam pracują mądrzy ludzie i warto przeczytać to, co oni wymyślili. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Kiepskie wiadomości podatkowe dosięgną też palaczy. Rząd we wtorek 31 sierpnia przyjął założenia do projektu ustawy o akcyzie, zakładające wstępnie, że od przyszłego roku stawki akcyzy na wyroby tytoniowe mogą wzrosnąć o 4%. Doniosła o tym Interia. Rząd uzasadnia podwyżkę dostosowaniem do stawek unijnych. Raport na ten temat przygotował portal Money.pl. Według tego portalu cena paczki papierosów pójdzie w górę około 20 groszy. A przy okazji wszyscy obywatele otrzymują darmową lekcję ekonomii. Konkretnie będziemy mogli prawdopodobnie obejrzeć w działaniu efekt Laffera. Na przykład w 2008 roku akcyza na papierosy poszła w górę aż o 23%, ale do kasy państwa wpłynęło o ponad 23 miliony złotych mniej niż rok wcześniej. W tym roku, mimo wzrostu akcyzy na papierosy o ponad 5%, w budżecie zaplanowano, że z tego tytułu do kasy państwa wpłynie o ponad 900 milionów złotych mniej niż rok wcześniej. Dzięki działaniom państwa udział procentowy nielegalnych papierosów na polskim rynku wynosi już nawet 15%. Tymczasem prezes NBP, profesor Marek Belka, nadal prawdopodobnie nie wierzy w efekt Laffera, jak to kiedyś zaznaczył w wywiadzie dla Polityki. Nie ma to jak wykształcony człowiek na czele Banku Narodowego. Kontestacja. Te wszystkie podatki trzeba jakoś ściągać. Jak informuje portal Wirtualna Polska, do skarbówki wpływa rekordowa liczba informacji od życzliwych. Najczęściej informują oni o przekrętach podatkowych sąsiadów, byłych małżonków i pracodawców lub konkurencyjnych firm. Najwięcej sygnałów o nieprawidłowościach podatkowych dostaje Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie. W 2009 roku było ich 553, a w pierwszej połowie tego roku już 354. W czołówce są też Poznań i Katowice. Ile z takich donosów jest zasadnych? W Poznaniu na około 100 kontroli ponad połowa potwierdziła informacje od obywateli, zaś Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w ciągu ostatnich 3 lat odzyskał dzięki takim informacjom 17 milionów złotych podatków. Urzędnicy twierdzą, że w tym roku może paść rekord w liczbie donosów. Dlaczego? Zbliżają się wybory samorządowe, a niektórzy radni stosują taktykę eliminacji konkurenta przez nasłanie na niego kontroli. Słuchacie kontestacji. No, ale to wszystko jest przecież potrzebne, by ratować budżet państwa. Nieważne, żeby po przetłumaczeniu na ludzki argumentacja naszych rządzących brzmi: beznadziejnie zarządzaliśmy waszymi pieniędzmi, zadłużyliśmy się, więc dajcie nam więcej pieniędzy do zarządzania. No, ale spójrzmy na ten nieszczęsny budżet. Jak poinformował 4 września portal Money.pl, rząd przygotował w ostatnim tygodniu wstępny projekt budżetu na następny rok. Po bohaterskich walkach rządowi udało się zmniejszyć o około miliard złotych wydatki państwa, zwiększając o taką samą kwotę dochody. Mimo to deficyt budżetowy przekroczy 40 miliardów złotych i to przy dość korzystnych założeniach. Wzrost PKB zapisany w budżecie na rok 2011 ma wynieść 3,5%, inflacja średnioroczna 2,3%, bezrobocie na koniec przyszłego roku prawie 10%. Wpływy z prywatyzacji mają wynieść 15 miliardów złotych. Są drobne zmiany w porównaniu z pierwszym projektem. Wiceminister finansów Ludwik Kotecki mówi: dochody są trochę wyższe niż w założonym projekcie, wyższa jest prognoza dochodów niepodatkowych. Wobec tego zwiększeniu uległy także wydatki. No, bo 40 miliardów deficytu to takie nieważne. Co najciekawsze, jak wykryło branżowe czasopismo Parkiet i powtórzyły za nim portale many.pl i Wirtualna Polska, w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa zapisano, że wpływy z dywidend przekroczą 9 miliardów złotych, co byłoby rekordem wszechczasów. Na przykład w tym roku z tytułu dywidend do państwowej kiesy powinno wpłynąć nieco ponad 4 miliardy złotych, a na koniec sierpnia te plany udało się zrealizować zaledwie w 36%. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKP Lewiatan, mówi: planowane na przyszły rok zasilenie kasy państwa ponad 9 miliardami złotych z dywidend oznacza, że rząd zakłada bardzo wysoką zyskowność spółek z udziałem Skarbu Państwa. Tak wielka wypłata oznaczałaby drenaż spółek z udziałem Skarbu Państwa. I to wszystko przy zapowiedziach rządu, że będzie prywatyzował, co jeszcze tylko się da. Wygląda na to, że rządowi zabrakło po prostu paru miliardów złotych, by dopiąć budżet. Kontestacja. Dwie krótkie wiadomości a propos prywatyzacji. Jak pisze Wprost, minister skarbu Aleksander Grad za prywatyzację odpowiedzialny ma w związku z postępami jej coraz mniej roboty. Dzięki temu zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu jest redukowane, ale koszty jego nie spadają. Po prostu pozostających pracowników minister chce coraz lepiej wynagradzać. Tymczasem analitycy biją na alarm w sprawie prywatyzacji poznańskiej grupy energetycznej Enea. Skarb Państwa chce je sprzedać za około 5 miliardów złotych spółkom EDF lub GDF. Są to francuskie spółki państwowe. W takim wypadku nie będzie to żadna prywatyzacja, będzie to po prostu przekazanie z rąk jednego monopolisty do rąk innego, jak w przypadku telekomunikacji polskiej. I tak płynnie doszliśmy do tematu zwalniania urzędników, czy też łagodniej mówiąc ograniczania biurokracji. Portal Wolność i Kapitalizm za Gazetą Wyborczą poinformował, że w warszawskim ratuszu pod rządami pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz zatrudnienie wzrosło o 1500 osób. Dziś ratusz zatrudnia 7300 pracowników. To tak w ramach oszczędności. Tymczasem rząd walczy z biurokracją w jedyny sposób, jaki umie, to znaczy powołując nowego urzędnika. Pan Adam Jasser został 31 sierpnia pełnomocnikiem szefa rządu do walki ze zbędną biurokracją. Jego zadaniem będzie monitorowanie projektów ustaw trafiających pod obrady rządu pod kątem spełniania wymogów deregulacji. Co prawda z życiorysu wynika, że pan Jasser nigdy własnej firmy nie zakładał ani nie prowadził, ale to żaden problem, jako urzędnik i tak wie lepiej, jakie regulacje dla biznesu są konieczne, a jakie zbędne. Uprzedzam, że to jeszcze nie jest najzabawniejszy news dzisiejszy. Kontestacja. Przykład Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, opisany przez Rzeczpospolitą, pokazuje, że firmę państwową w prywatną można zmienić również w ramach obowiązującego systemu. Może nie tyle w prywatną, co w rodzinną. PAŻP zajmuje się m.in. kontrolą ruchu lotniczego, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej. Ma informacje na temat wszystkich najtajniejszych lotów, jakie realizowali członkowie NATO. Średnia pensja wynosi tam 16 tysięcy złotych, do tego pracownicy mogą otrzymać dodatki z tytułu zasiadania w którymś z zespołów doradczych. A na delegację pracowników PAŻP wydała w zeszłym roku 7 milionów złotych. Okazuje się, że w PAŻP zatrudnione są całe rodziny. Pracują tam m.in. żona i siostra prezesa agencji Krzysztofa Banaszka. Zatrudnione są też dwie córki i dwóch zięciów dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego, syn i żona dyrektora Biura Szkoleń i Rozwoju Personelu, mąż i córka kierowniczki działu organizacji i zarządzania oraz syn głównego księgowego. Pracę w PAŻP znalazła nawet żona doradcy wiceministra infrastruktury Tomasza Jarmuziewicza, który rzeczoną agencję nadzoruje. Prezes agencji Krzysztof Banaczek twierdzi, że to wszystko tylko przypadek, a wewnętrzne procedury naboru są bardzo surowe pod tym względem. W tygodniu w sieci czas na reportaż Hawkera. Ten news wydaje się być wielce nieprawdopodobny, ale podaje go korespondent.pl wraz z Onetem i Gazetą Wyborczą. A ja ufam korespondentowi. Wieść głosi, jakoby Ministerstwo Ekspansji Niewiedzy, w skrócie MEN, miało w planach wybudowanie nawet do 14 tysięcy placów czerwonych. A może i nawet nie czerwonych, a pomarańczowych. O to właśnie toczy się bój, albowiem ono chciało pierwotnie dać dzieciom w podstawówkach pomarańczową gumę. Nie chodzi tu o balonówę, ale o nawierzchnię, którą miały być pokryte place zabaw przy podstawówkach. Połowę kosztów budowy placów zabaw ma finansować MEN. Niestety, zamęt w planach, które ono przygotowało, wprowadzili paskudni kapitalistyczni spekulanci, którzy widząc, że w przetargach mowa tylko o pomarańczowej nawierzchni, podnieśli ceny, gdyż wiadomo było, że zwiększy się zapotrzebowanie, przez co metr kwadratowy czerwonej nawierzchni kosztuje około 120 zł, natomiast metr kwadratowy nawierzchni pomarańczowej kosztuje około 200 zł. Cytat z Onetu. MEN niebawem zarekomenduje Radzie Ministrów zmiany w programie, gdyż nie chce przepłacać za pomarańczowe nawierzchnie. Mam pewne przeczucie, że Rada Ministrów zatwierdzi zmianę koloru z pomarańczowego na czerwony, co znowu spowoduje wzrost ceny czerwonej nawierzchni, a następnie widząc to znowu zmieni kolor w przetargu na pomarańczowy. Albo w ogóle powoła specjalną komisję do spraw kolorów placów zabaw, mając w trosce to, żeby nasze życie nie było takie szare. Ja! Słuchajcie, kontestacji! Ale nawet taki wysiłek nie wystarczy ministerstwu do zdobycia tytułu Żartownisia Tygodnia. Przebił je zdecydowanie Andrzej Bogucki, członek zarządu państwowej, jakżeby inaczej, spółki PL 2012, odpowiedzialnej za przygotowania infrastruktury do Euro 2012. Powiedział on TVN-owi. Chcielibyśmy, żeby Polska była przyjazna dla kibiców, żeby była normalnym krajem. Pamiętajmy, że ogromna ilość tych ludzi, którzy tu przyjadą, przyjadą tylko na mecze piłkarskie i przyjadą po raz pierwszy. Jak utkną w korkach, to Polska nie będzie mi się jawiła jako przyjazny kraj i będzie nie wstyd. Do końca jest to prawda, bo jak się utknie w korku, to też można się nieźle bawić. Jeżeli stoimy w korku i widzimy, że obok coś się buduje, to chyba jednak jest nam milej. Cieszymy się, że urzędnicy państwowi mają dobry humor i samopoczucie. Jako że czas goni, więcej informacji tutaj się nie zmieściło, choć ich było dużo. Zachęcam więc do wejścia na stronę audycji i zapoznania się ze znajdującymi się tam linkami, między innymi o monopolu pocztowym ciąg dalszy, o dotacjach dla górników, raport o korupcji, o tym, że uczelnie będą śledzić absolwentów, o protestach pracowników skarbówki przeciwko podwyżce podatków, o finansowanych z pieniędzy podatników kursach angielskiego dla posłów, no i kilka wiadomości lokalnych z Lublina, Opola, Raciborza czy Polic. Po przerwie część międzynarodowa. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. Część międzynarodową rozpoczyna tradycyjny cykl z głupotą przez Unię. Pierwsza wiadomość pozytywna. Nie będzie unijnego zakazu kupowania jajek na sztuki, informuje portal BBC. Opiera się on na informacjach od europosłanki Renaty Sommer. Na rezygnację z tego zakazu wpłyną protest sprzedawców brytyjskich. A teraz już bez jaj, czyli na poważnie. Unia walczy z VAT-em, niestety nie z podatkiem, lecz z żarówkami. Jak donosi Rzeczpospolita, 1 września weszło w życie unijne rozporządzenie delegalizujące żarówki o mocy 75 W. Przepis dotyczy produkcji i importu, sprzedaż będzie dozwolona do momentu wyczerpania zapasów. Rok temu z rynku znikły 100 watówki, za rok znikną 60 watówki, a w 2012 roku zostanie wprowadzony zakaz produkcji pozostałych tradycyjnych żarówek. Według informacji Dziennika Gazety Prawnej nawet niektórzy posłowie Parlamentu Europejskiego zaczynają już głośno mówić, że obywatelom UE nie powinno się dyktować, jakich żarówek powinni używać. Na szczęście można jeszcze zrobić zapasy i zakupić sobie tradycyjnych żarówek na okres wystarczający aż do końca Unii Europejskiej. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Jak informuje Wirtualna Polska, Unia Europejska stworzy 3 nowe instytucje do opieki nad naszymi pieniędzmi. W Brukseli uzgodniono system kontroli ponadnarodowych grup bankowych, firm ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych. Porozumieli się w tej sprawie przedstawiciele unijnych rządów, Europarlamentu oraz Komisji Europejskiej. Siedziby wspomnianych instytucji będą się mieścić w Londynie, Paryżu i Frankfurcie. Mają koordynować pracę krajowych systemów nadzoru finansowego. Nowe instytucje będą między innymi rozstrzygać spory międzyprowincjonalne, pilnować przestrzegania unijnego prawa, a nawet, uwaga, zabraniać niektórych operacji finansowych, jeśli uznają, że są one szkodliwe dla rynku. Powstanie też Europejska Rada Oceny Ryzyka Systemowego. Wchodzący w jej skład szefowie banków centralnych prowincji Unii będą nas ostrzegać przed nadchodzącymi kryzysami. Tu znów ze względu na limit czasowy polecę stronę audycji i linki do informacji o innych przedsięwzięciach unijnych, m.in. o planach pomocy dla Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, podobnej do pomocy dla Grecji, o sprzeciwach Niemców wobec planowanych podatków unijnych, również o tym, jak Unii sprzeciwia się Wielka Brytania, a także jak Chiny protestują przeciw socjalizmowi panującemu w Europie, konkretnie przeciw dotacjom do skrobi ziemniaczanej. No i parę innych drobniejszych spraw. Słuchajcie, kontestacji? Wiadomości z szerszego świata zacznę od raportu ekonomistów banku Morgan Stanley, opublikowanego przez Puls Biznesu. Raport ma wiele mówiący tytuł. Nie pytaj, kiedy rządy splajtują, ale jak? Tradycyjnych bankructw raczej nie będzie, ale manipulowanie przy inflacji albo sprzedawanie obligacji po zaniżonych cenach? Czemu nie? Taki jest wniosek z raportu. Na naszych oczach kończy się epoka, kiedy inwestowanie w papiery skarbowe było bezpieczną operacją. Kraje rozwinięte są tak zadłużone, że wkrótce nie będą w stanie regulować swoich zobowiązań. Nie uważam, że ten scenariusz jest przesądzony, ale też nie można go wykluczyć. To jak tupanie po polu minowym w poszukiwaniu min, mówi gazecie Marcin Mróz, główny ekonomista Fortis Banku. Zagadka dla uważnych słuchaczy. Komu w tej audycji już zalecano lokowanie pieniędzy w bezpiecznych obligacjach państwowych? Kontestacja. Teraz kolejna z tego odcinkowych poglądowych lekcji ekonomii. Tym razem pod tytułem Konsekwencje urzędniczych regulacji. Czesi są coraz bardziej zaniepokojeni zapowiadanym w ich państwie wzrostem cen energii elektrycznej. Mają być podwyższone o co najmniej 22%, donosi branżowy portal Energetyka. Przyczyną tego stanu rzeczy jest boom w instalacji elektrowni słonecznych. Poprzedni rząd oraz parlament zagwarantowali inwestorom, że ceny kupna energii elektrycznej z fotoogniw nie ulegną zmianie w przeciągu najbliższych 20 lat. Posłowie przeoczyli drobny fakt, że gwarantowane przez państwo ceny odbiją się na cenach dla odbiorców końcowych. Dopiero teraz, gdy okazało się, że na polach elektrownie słoneczne rosną jak grzyby po deszczu, a ich łączna moc liczona jest już w dziesiątkach tysięcy megawatów, błąd dostrzegli dziennikarze. Premier Czech, Petr Nečas, obiecał, że rząd zajmie się zmianą norm prawa, ale zastrzegł się jednocześnie, że nie ma zbyt wielu możliwości. Wiem, że wielu kontestatorów rozgląda się za krajem, gdzie mogłaby zamieszkać, jeśli nie uda się nam zmienić Polski. Być może nie trzeba będzie szukać daleko. Słowacki minister gospodarki Jerzy Miszkow zapowiada, że Słowacja chce pójść w ślady Singapuru, jeśli chodzi o zapewnienie warunków rozwoju dla biznesu. Chcemy uchylić wszelkie obciążenia, które popsuły warunki dla biznesu, mówił. Słowacja, która wprowadziła euro w roku 2009, spadła w rankingu wolności gospodarczej po tym, jak były premier Robert Fico zwiększył regulacje i utrudnił zwalnianie pracowników. W wyniku tego zmniejszyła się wielkość zagranicznych inwestycji w tym kraju. W tym roku Słowacja przyciągnęła inwestycje na sumę 300 milionów dolarów w porównaniu z rekordową kwotą 2,2 miliarda dolarów w roku 2004 za rządów liberalnego premiera Mikulasza Dziurindy. Musimy zrestartować Słowację, powiedział Miszkow, zapowiadając obniżenie podatków, nawet do 15%. Oczywiście liberalna i niezależna polityka Słowacji nie może podobać się w Brukseli. Niedawno eurokomisarz do spraw walutowych, Olli Rehn, oświadczył, że Słowacja pogwałciła solidarność europejską, wypowiadając się przeciwko udzieleniu przez ten kraj pożyczki dla pogrążonej w kryzysie Grecji. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Welt, Iveta Radičová, pani premier Słowacji, zapowiedziała, że zażąda od Brukseli oficjalnych przeprosin. Sposób, w jaki Olli Rehn, urzędnik z Brukseli, który nie został nominowany w drodze wyborów, wypowiedział się o wyłonionym w wolnych wyborach w parlamencie słowackim, był obraźliwy, powiedziała Radičová. Jej zdaniem udzielenie pomocy finansowej Grecji byłoby fałszywą solidarnością. Nie chodzi bowiem o solidarność z krajem dotkniętym kryzysem, lecz z rządzącymi, którzy okazali się nieodpowiedzialni. Z kolei w rozmowie z Wall Street Journal pani premier uzupełniła. Najbardziej zadłużonym krajom strefy euro powinno pozwolić się bankrutować. Pożyczanie im pieniędzy tylko po to, by mogły spłacić swoje poprzednie długi, blokuje ich szanse na rozwój i nie prowadzi do niczego dobrego. Cóż, muszę powiedzieć, że już lubię tę panią. Kolejne dwie krótkie informacje z frontu praw autorskich. Dziennik internautów twierdzi, że właściciel serwisu Facebook chce, by słowa face i book były uznane za jego znaki towarowe. Na pytanie, czy to jest możliwe, będzie musiał odpowiedzieć amerykański urząd patentowy. Sprawa wydałaby się ponurym żartem, gdyby nie to, że Facebook już wytoczył proces przeciwko witrynie teachbook.com, która funkcjonuje w sieci jako portal społecznościowy dla nauczycieli. Właśnie ze względu na podobieństwo nazw. Nie próżnuje również Microsoft, który wedle portalu OS News próbuje opatentować wyłączanie systemu operacyjnego. Bez komentarza. A teraz cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Państwo jaworscy mieszkali w Polsce i aktywnie przeciwstawiali się komunie. W 1984 roku wyemigrowali do kanadyjskiego stanu Ontario. Urządzili się, kupili kawałek ziemi, postawili jakiś mały motel i od 2001 roku organizowali zlot lokalnych wolnościowców, coś jak Contest Cup. No, ale wszystko co dobre, biurwa z paskudzi. W tym roku pojawił się u nich sanepid, pobrali próbki wody, szperali, węszyli i zakazali częstowania gości z domowej kuchni. Do tej pory goście kanadyjskich Contest Campów pili i jedli co chcieli i nikt się nie potruł. Parę dni później przyszła biurwa z gminy. Jako biurwa z gminy nie potrzebowała nakazu, zresztą jaworscy witali wszystkich z otwartymi rękami. Wmaszerowała do kuchni i w imieniu prawa domagała się informacji, co goście jedli. Po czym biurwa oskarżyła gospodarzy o prowadzenie nielegalnego centrum konferencyjnego, za co grozi im kara 50 tysięcy dolarów kanadyjskich. W prawie 30 dziennikach kanadyjskich ukazał się o tym artykuł Ezry Levanta, znanego wolnościowego działacza, który pisze: przedzwoniłem do urzędnika z gminy, żeby zapytać go o jaworskich. Znalazłem człowieka opętanego misją. Dumnie poinformował mnie, że jego następnym krokiem będzie zdjęcie znaku, jaki jaworscy postawili przy drodze na swojej ziemi, reklamującego ich biznes. Podkreślał, że bardzo zadowolony jest z tego, że jako gminny urzędnik nie potrzebuje nakazów sądowych ani żadnych skarg od sąsiadów. Jak dotarło do niego, że czuje sympatię do jaworskich, odłożył słuchawkę. Myślę, że państwu jaworskim byłoby miło, gdyby słuchacze kontestacji wysłali im jakieś wsparcie, przynajmniej słowne. Odpowiedni adres blogu jest na stronie audycji. Z kolei w ontaryjskim miasteczku Port Colborne pewien dom był obrzucany przez bandytów koktajlami Mołotowa. Jego właściciel wybiegł z domu z pistoletem w ręku i parokrotnie wystrzelił w kierunku bandytów, którzy uciekli. Właściciel przedzwonił po policję i straż pożarną, zanim dojechali sam ugasił ogień, a za strzelanie został aresztowany. Dodam, że ktokolwiek aresztowany w Kanadzie za przestępstwo z bronią ręku nigdy już prawa do posiadania broni nie odzyska, więc ów właściciel prawdopodobnie będzie bezbronny, a bandyci zaczekają, aż sprawa przycichnie i złożą mu wizytę. Kontestacja. Kolejna lekcja ekonomii dla urzędników pochodzi ze Stanów. Jakiś rok temu tamtejsi ekonomiści wpadli na pomysł, jak stymulować sprzedaż samochodów. Program ten nazywał się Cash for Clunkers, czyli gotówka za graty. Jak ktoś chciał zamienić używany samochód na nowy, to dostawał od państwa pieniądze równe mniej więcej wartości rynkowej jego samochodu, a państwo niszczyło stary samochód, żeby już nie smrodził. Normalnie mit z bitej szyby pomieszany z ekologią. Efekty? Tysiące zupełnie dobrych używanych samochodów poszło na żyletki, sprzedaż nowych samochodów wzrosła na miesiąc tylko po to, by drastycznie spaść w następnym miesiącu, a rezultatem na dłuższą metę jest wzrost cen używanych samochodów o około 1/3. Tak oto państwo pomaga biednym, których nie stać na nowe samochody. Aha, cały program kosztował nędzne 3 miliardy dolarów. Żeby uzupełnić cykl, zachęcę do przeczytania wiadomości z linków na stronie audycji, między innymi o amerykańskim nowym obowiązku ujawniania zarobków szefów korporacji oraz średnich zarobków pracowników, niezależnie jak duża ta korporacja jest, Można też poczytać o inwigilacji śmieci w Cleveland i o próbie opodatkowania blogów w Filadelfii. Tutaj sprawiedliwość każe dodać, że pomysł ten pochodzi z RPA. Krótki reportaż o rozwoju totalitaryzmu rosyjskiego. 31 sierpnia OMON nie dopuścił do manifestacji w Moskwie. Na Placu Triumfalnym 31 każdego miesiąca odbywa się manifestacja w obronie 31 artykułu Konstytucji, czyli prawa do zgromadzeń. Władze nie wyrażają zgody na te manifestacje i wysyłają zawsze przeciw opozycjonistom OMON, który za każdym razem brutalnie rozprawia się z opozycjonistami, zatrzymując po kilkadziesiąt lub nawet sto kilkadziesiąt osób. Jak donoszą portale many.pl i onet.pl, władze moskiewskie poinformowały, że Plac Triumfalny zostanie zamknięty w najbliższych dniach z powodu budowy parkingu podziemnego. To powinno uniemożliwić protesty. Pytany o to Władimir Putin, premier Rosji, powiedział, że na przeprowadzenie masowej manifestacji wymagana jest zgoda władz. Otrzymałeś? Idź protestuj. Jeśli nie, nie masz prawa. A jeśli wychodzisz na ulicę nie mając prawa, to dostawaj pałką po łbie. Dodał, że jedynym celem opozycji w Rosji jest prowokowanie władz. Żeby dopełnić obrazu, warto powiedzieć, że Rosja zamierza przedłużyć zakaz eksportu zboża, wprowadzony w sierpniu do końca roku, a prezydent Dmitrij Miedwiediew nakazał instytucjom ochrony prawa zapobieganie podnoszeniu przez spekulantów ceny żywności. Spekulantów trzeba schwytać, powiedział Miedwiediew. Nie ma obiektywnych powodów obecnych zmian produktów żywnościowych. Poza suszą, nie? Warto też wspomnieć o pomyśle rosyjskiego ministra finansów, który znalazł sposób na naprawę budżetu i zaleca swoim obywatelom pić więcej alkoholu i palić więcej papierosów, co przełoży się na większe wpływy z podatków akcyzowych. Więcej informacji na portalu TVP Info. I wreszcie twórcze rozwinięcie naszych nowych przepisów antyrodzinnych. Władze rosyjskiego miasta Perm wynajęły studentów do tropienia patologii w rodzinach. Młodzi ludzie za każdy donos dostają pieniądze, od 27 do 34 zł. W Rosji niezwykle łatwo znaleźć się w spisie rodzin patologicznych, a to oznacza problemy. Wystarczy niewyremontowane mieszkanie, złe oceny dzieci w szkole lub brak wszystkich szczepień. W sumie to jest jakiś pomysł na zagospodarowanie studentów kierunków typu socjologia czy zarządzanie. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha! Żartowałem! W tym miejscu miały się jeszcze znaleźć reportaże z socjalistycznych rajów, czyli z Wenezueli, Białorusi i Zimbabwe, ale czas audycji nieubłaganie dobiega końca, więc tylko zachęcę do wizyty jeszcze raz na stronie audycji i zajrzenia pod wspomniane rozmaite linki. Przypominam tutaj adres strony audycji radio.kontestacja.com/tydzień albo ze strony głównej kontestacji można wejść przez zakładki. To już wszystko. Zachęcam do pisania komentarzy. Zachęcam do zgłaszania się do pomocy na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A audycję dziś prowadził samotnie Grzesiek Est Kosiorowski.